Adios, yanga na yo esili, na longoli pe motema, ona ebi, elekiye. To manaki alliance, yanga ina yo, banda bomwana. Na eba kitete, te sokyo koti, kanga ina kati, alonde nde boyo. Siko yonga na ebi, te yanga ina yo, eko mi amotako. Belanga dite te sokyo kozonga o na pasio yo dazali. Sokyo koti kanga inakati alonde neboye o Siko yonga na ebite yanga inayo eko miyamota po Lombe la kadite te sokyo kozonga o Napasyo yo nazalimi.